www.attableek.com, The Reviver of Iman. اب جو جس پر آنکھ نظر پڑی اسی سنا شروع کر لیا, آگے پیچھے کچھ نہیں. سو اے بھائی سنو, سب بھائی جو سنے, سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہ مخلوق سے میلا مت کرو. مخلوق سے مخلوق کی طرح تما رکھنا یہ اپنے ایمان کو گندا میلا کرنا, گندا نہیں میلا کرنا. تھانی بات ترجمہ کر رہا ہے نہیں, کتنا عمدہ ترجمہ, اتنی ہی کافی ہے مجلس کے لیے. سو اے بھائی, کون کہہ رہا ہے؟ عطا اللہ شیخ ابن عطا اسکندری کہہ رہے ہیں, ان کی کتاب کا ترجمہ مہات تھانوی نے کیا ہے, اگر حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے. یہ بمبئی ملتی ہے, یوگ شری میں کہیں سے منگائے. ایک درس کافی ہے اس لاکھ. سو اے بھائی, تھانوی انہوں نے یہ آخری کہا ہوگا جو حضرت تھانوی نے جنم یا آخری کہا. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تما مخلوق سے میلا مت کر. مخلوق سے لازم کر کے تما کر کے میلا مت کر, تما اللہ ہی سے رکھو. تما کو منع کر رہا ہے, ذرا ذلت کر کچھ نہیں ہے. میں مخلوق سے میلا مت, اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. دوسری نصیحت میں نے کھلا مانا جو اس میں ملے وہی سناؤں گا. آج کی غذا یہ جو بھی جا رہے ہیں جناب پر خاص طور سے میں سنا, آخری کتاب ہے. جا رہے ہیں طالبین, کئی دن ہوا آپ کو آئے؟ دس دن. آتے ہیں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برقرار رکھے. آپ لوگوں کو نفع ہے تو ہم لوگوں کو بھی نفع ہے. آپ لوگ آنے ہی چیز مجلس قائم ہے, کوئی نہ آتا تو میں آتا, میں خود نہ دیکھتا کبھی. ارے کبھی مطالعہ کرنا اور بات ہے, اور اسے سنانا اور بات ہے. بہت مزہ آتا ہے مجھ سے, زندگی اسی میں ہے بھائی. ہاں یہ مجھے سب سچ کہتا ہوں, تعجب میں آنکھ کی روشنی کچھ کم ہو گئی ہے. میں کہا یا اللہ میں کیسے میں زندگی گزاروں گا. اب 3 بجے اٹھ گیا, 2 بجے اٹھ گیا, کتاب لیا, کچھ تصویر پڑھا, آنکھ رہے گی تب تو میں پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے جسے معلوم چاہیے کتاب پہلے بہت خراب تھا, روشنی آ گئی. اللہ یہ مجلس سے کارآمد ہے کہ نہیں بچا. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہارے مخلوق سے میلا مت کر, مخلوق سے لاڑے دینا, اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. ایک نصیحت کافی زندگی بنتی ہے. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی, وہاں سے عزت میں کوئی چھین نہیں سکے گا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. لیکن یہاں بہت گئے کرکٹر تھے مسلمان, پرتاپ گڑھ کے کرکٹر تھے سید صاحب, بڑے آدمی تھے ماشا سلمان ندوی کے داماد تھے, وہاں عیسیٰ صاحب کے پروردہ تھے ماموں, وہ کلیکٹر ہو گئے. تو وہاں کچھ پریشانیاں آئیں, دونوں نے کہا دعا کری حضرت, کہا یہ دعا کرو اللہ میں انی ذلیل فائز ذلیل. واللام إني فقير فقير فرده اللام الزليل مسكو إزد دي كرتر سي دو كرائي من قال اچھا اللام إني زليل فإزني اللام إني فقير فرزقني اللام الزليل مسكو إزد دي إزد وحاكي ہے ایک کرتا عزت ان کو ملی تھی نا لیکن دعا یہ کرائی کہ یہ عزت ابھی معتبر نہیں ہے عزت ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے عزت اطاعت کے بعد عزت کا مدار خالی اس پر نہیں ہے وللہ العزت وللرسول وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین اللہ تو عزت اللہ کے لیے ہے لیکن المنافقین لا يفقهون منافی نہیں سمجھتے گی مومنین کو یہ بات سمجھ میں آئے گی وللہ عزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یفقہون اللہم انی دلیل فیدنی انہیں کہتا ہے لیکن دعا یہ سکھا دیا ہم نے کہا اچھی دعا سکھائی بڑے آدمی تھے اور کہتے تھے اسے بات کہ آپ سید تھے سید سلمان ندوی کے داماد تھے مولانا محمد عیسیٰ صاحب جو الہ آبادی کے خاک پر وردہ تھے بچپن سے تھے مجھے اللہ میں انہیں ذلیل فائز اللہ میں انہیں یہ تعلیم دیا ہے اللہ میں انہیں ذلیل فائز حضرت مجھے خود یہ سب چیزیں الحمدللہ مجھ سے یاد ہیں تعلیمات یاد ہیں ان کو ایسی بات کیا کہ عزت والے خود تھے کرتر تھے کمشنر تھے کب ہم لوگ تو کرتر تو نہیں کرتے کمشنر کر رہے لیکن کتنے متوازے تھے اللہ کہتے تھے میں موت کے لیے سامان باندھے بیٹھا ہوں تیاری کیے بیٹھا ہوں انہیں اتنا یقین موت کی تمنا اس حالت میں بھی تمنا موت کی تھی ان کو حضرت سے خود کہا میں تو موت کے لیے بیٹھا ہوں تیاری کر کے بیٹھا ہوں بہت لوگوں نے مانا علی گڑھ میں گئے وہاں رہے بڑی دوست تعلق سید صاحب کہلاتے تھے اللہ میں واہ واہ سوا رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی پلایا شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو کرائے کیا کیا ہے رب کی طرف متوجہ ہو گیا کیا سوال کیا روٹی کے سوال کیا حضرت علی کہتے ہیں روٹی یہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دیجیے شعیب کی لڑکیوں سے نہیں کہا کہ تمہارا پانی تو پلایا ہے تم ہم کو مزدوری دو نہیں کہا حالانکہ وہ پیاسے تھے بھوکے تھے سوال میں تھے ان کی لڑکیوں کو پانی پلانا یہ نہیں کہ کھول دیا پی گیا حضرت کو بہت حصہ رہا کبھی آج کہتے تھے دیکھو جی لوگ پانی کے لیے کتنے کتنے لوگ دور جاتے تھے پہلے زمانے میں اب کیا ہے یوں کھولا آگے کھولا یہ شکر ہے یہ حضرت کا شکر ہے سکھایا ہم لوگوں کو یہ شکر کھلا والی یہ پانی آسانی سے مل جاتا ہے اس پانی کے لیے حضرت فاطمہ بھی جاتی تھی لینے کے لیے شکر خدا بند سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی اب یہ عزت بات آ گئی حضرت فرماتے تھے کہ ہر رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا مگر رشتہ محبت نہیں منقطع ہوگا کیونکہ اللہ دائم تو اس کی محبت بھی دائم بہت کہتے ہیں ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا اس لیے جو اللہ کے لیے رشتہ وہ منقطع نہیں ہوگا میں تو کہتا تھا مجھ صاحب ہم لوگ تو مدرسے کے آدمی ہیں جنازہ نماز میں تو پڑھتی یہی ہے سب کام ہم لوگ کا لوگ سمجھتے ہیں کیا کریں گے جنازہ نماز کہتے ہیں نا کہو میں کہ اپنے ایمان کی خبر لو. تم اذان کی مذمت کرتے ہو, اذان کیا کریں گے, میرے سامنے کی بات ہے میرے لڑکوں کا, یہ کیا کریں گے پڑھ کے آئے ہیں, اللہ موزی نہیں کریں گے. میں نے کہا وہ لڑک تو اپنے ایمان کی بہت بڑا آدمی تھا, کہا آج تک اس کو کسی نے ڈانٹا ہی نہیں تھا, میں ڈانٹ گیا اس کو بہت بار سے بمبئی کے, لیکن بمبئی کا نہیں تھا, ہم لوگ طرف کو تھا, ہمت سمجھیے کیا, آپ لوگ تو کہیں نہیں سکتے یہ باتیں, کہا کیا کریں گے یہ لوگ مقبول صحیح کے بارے میں. مودنی میں نے کہا مودنی کو اول, میں نے کہا ہاں نہیں کچھ نہیں کہا, میں نے کہا اولا ایمان تازہ کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی, تم آج ذلیل کو کر رہے ہو, مؤذنین کی گردنیں, اس کا مطلب ہے کہ اول, یا تو یہ بھی مطلب ہے کہ واقعی گردن اونچی ہوگی یا کہ عزت کے اعتبار سے بلند ہوگی مؤذن جن کی تم توہین کر رہے ہو. میں نے کہا کہ ابھی مؤذن کی 10,000 روپیہ تنخواہ ہو جائے تو تم پہلے درخواست دو گے کہ ہمارے لڑکے کو مؤذن بنا لیا جائے, تم سمجھتے ہو مؤذن کے پاس روپیہ نہیں ہوگا, نہیں ہے, اسے تم ذریعہ سمجھ رہے ہو, اسی مؤذنی کی قدر ہو جائے گی اگر 10,000 روپیہ ابھی تنخواہ کر دیا جائے, گورنمنٹ کہتی ہے 10,000 دیں گے, جائیں گے نہیں مؤذنی کے لیے, بڑے بڑے لوگ ایسی والے جتنے والے سب پہنچ جائیں گے کہ ہم مؤذنی کریں گے. اپنے ایمان کو دالدار نہ کرو, ایمان کو باقی رکھو, ایمان سے بقے کوئی نعمت نہیں. مال دے کر کے ایمان کو بچاؤ, ایمان کو بچاؤ, ایمان بڑی دولت ہے, اللہ ہم سنو کہ ایمان کی دولت سنو, ایمان اللہ ایمان ہے, اس سے بڑھ کے کوئی فرمائے. دیکھیے تیری عزت بھی دائم قائم رہے گی, اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں, عزت بھی دائم نہیں رہے گی, آج ہے کل کے دن ختم ہو جائے گی. اگر غیر سے تم کو عزت ملی ہے تو وہ خود اس کو قرار نہیں, تو اس کی وجہ سے تمہاری عزت کیا برقرار رہے گی. یہ ہے توحید, ایمان, ایمان. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا فرمائے, قوت عطا فرمائے. ایک فاضل نے مجھ کو اپنا ایک شعر سنایا, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مثانی لکھ رہے, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار, مردے کی عزت ناپائیدار, آج ہے کل نہیں. دیکھیے دل مشاہدہ ہو رہا کہ نہیں, با عزت لو دلیل ہو رہا ہے, بہت سے ہر چیز کو یہاں کو دیکھو فنا کی آنکھ سے, کی سب فانی, کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے, اللہ قید الجلال کا بس یہی شعر بہت عمدہ ملتا ہے, مہاتھانی نگر کر رہے ہیں. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار, کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا, انہوں نے وجہ پوچھی, کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے فرمایا کہ تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا, خدا استاد ہوگا, استاد آتے جاتے رہیں گے لیکن رب العالمین سے تعلق وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اچھا توحید, یہ توحید کی کتاب ہے نا, اس کا تھی تدبیر, توحید تکبیر. میں نے سوچا کہ آج اسی سناؤں گا, آپ لوگ بھی جا رہے ہیں, اچھا نکل گیا نا, اچھا بن گیا. مانگ عزت رب سے جس کو ہو کر آپ, اب یا تو ہر تھانوی کی شعر ہو یا تو تھانوی تو نقل تو کیا ہی اس کو. مانگ عزت رب سے جس کو ہو کر آپ, مردے کی عزت سے ہے, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. کسی کوئی شاید آری کے پاس روتا ہوا گیا, انہوں نے وجہ پوچھی, کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے فرمایا کہ تو نے اپنے کو کیوں, تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا. یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا, حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا. حاجی صاحب لکھ رہے ہیں درمیان میں مرفوض شریف, یہ جب حضرت تھانوی لکھ رہے تھے سنا رہے تھے تو حضرت عارف صاحب نے یہ فرمایا, یعنی آدمی کو اس حادثے پہ لکھ دیا ہے, ان کو حضرت حاجی صاحب کا مرفوض ہے, یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا, حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا. عشق با مردہ نباشت پائیدار, عشق را با حی با قیوم دار. یعنی اس موقع پہ شعر حضرت تھانوی نے لکھا ہے لیکن شعر انہیں سے سنا ہوا نہیں ہوتا. عشق با مردہ نباشت پائیدار, عشق را با حی با قیوم دار. مردہ کے ساتھ عشق قائم نہیں رہتا. تعلقات کے بارے میں نے کہا, وہ کہہ رہا تھا میں جنازے کی نماز آتی بہت, جو ان کے ساتھی تھے وہ مردوں کے معلوم ہے کہ ان کا ساتھی دکان کا شریک ہے, یہ ہے. میں سچ کہتا ہوں مولوی صاحب ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کون لگاتا تھا؟ مولوی طالب علم لگاتے تھے. جنازے کے وقت شرکت کرنے والے طلبہ و علماء رہتے تھے, وہ جو ان کے ساتھ تجارت کے کاروبار کے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے, ساکی لیے کھڑے رہتے تھے, کندھا بھی نہ دینا پڑے. بہت عبرت کی بات ہوتی تھی. میں بیان کرتا تھا اس کو کہ دیکھو یہ سب ساتھی ان کے, یہی چھوڑ دیا ساتھ انہوں نے. ہم مولوی لوگ ہیں, کیا روز کھلاتے تھے, کیا ہی عمرے ہیں ان کو, ہم اس کے کندھا دینے کے تیار ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم کہتے تھے جاؤ طلبہ ان کے ساتھ چلے جاؤ, جان نہ پہچان نہیں جاؤ, مردہ ہے مسلمان ہے. کیونکہ وہاں بہت جنازے آتے تھے نا, اسی میں میں کہتا ہوں تھوڑی دور جاتا بھی تھا میں. میں نے سب ساتھ چھوڑ دیے, ساتھی جتنے ہیں جو سائیکل لیے ہوئے یہ سب, تاکہ کندھا نہ بھی لے, سائیکل لیے کندھا کہہ دیں گے وہ. دنیا یہی ہے مولوی صاحب, جس کے ساتھ زندگی بھر تمہاری شرکت رہی تجارت میں آیت میں, ہو سکتا ہے اس کی فکر میں اچھا وہ مر گیا, یہ بھی کہتے رہے اب ہم اس کو ہم کو ملے گا. یہ ہے دنیا ناپائیدار, دنیا ناپائیدار. اسی کو حضرت معروم نے عشق را بامرد, عشق بامردہ نباشت پائیدار, عشق را با حی با قیوم دار. شیر عمدہ تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں, یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا, حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا. وہ بناتے وہ نہیں مرتا, وہ دوستی اس کی دائم. فرماتے تھے بہت حضرت ہر شخص کی, ہر شخص آج ہے کل نہیں, حی لا یموت وہ تو ہمیشہ رہے گا, تو محبت بھی ہمیشہ رہے گی. جس سے محبت کیا وہ حی و قیوم ہے, اس کی محبت بھی حی و قیوم, وہ نہیں چھوڑے گا. اللہ اللہ ہم سنوں کو استحضار کرو, اللہ سن رہا ہے ہماری بات, دعا کرو قبول ہو. ہم کو محبت الہیہ سے, محبت نبویہ سے ہم سن کے قلوب کو آراستہ پراستہ کر. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے اولاد کے لیے, اپنے عائزہ کے لیے, مومنین کے لیے, جہاں جو ہو, بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرما رہا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اور تجھے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا, اور جب غیر کا سہارا چاہے گا تو نہ ملے گا. بہت عمدہ, جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا, کہاں گیا وہ جس کو خدا بنا کے پیش کیا تھا, وہ کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا, ہم اس کو جلا دیں گے. ابھی دیکھتے ہو اس کو معبود بنایا, ابھی جلاتا ہوں میں, جلا دیا معبود ختم. نہیں عمدہ ہے نا, وَنْدُ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلِهِ عَاكِفَةً، یہ آیت ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام، دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، اس کو میں اس طرح جلاتا ہوں، بچاؤ. تمہارا معبود خود اپنے کو نہیں بچا سکتا. توحید کتاب کتنی زبردست ہے، اتنی بڑی کتاب سال میں چلانا بھی زیادہ ہے، تطمین ہو رہی. منظور الہ کلدی غلط علی اکفا لنو ہر رقن نہ ہو، ہم اس کو جلا ڈالیں گے. جلا دیا، معبود ختم. جس کے سوا کوئی پرستی، پھر اس کے راگ دریا میں اڑا دیں گے. یہ بھی کیا، تمہارا معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. معبود تو وہ ہے، نہیں، معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. گھیر لیا اسے ہر چیز کو علم کے ذریعے سے، وہ معبود ہے. اے شخص ابراہیمی بن جا، اے شخص ابراہیمی بن جا، میرے باپ کے کیا ہوا تھا، لا احب العافلین، ڈوبنے والے کو میں معبود نہیں بناتا. لا احب العافلین، کیا عمدہ آیتیں لے آتے مجھے، اتنے میں سب کچھ بیان کر دیتے ہیں. یہ ہے بیان، یہ موٹی موٹی کتاب لکھ دے، کوئی اس کے اندر روحانیت نہیں دیکھتا، اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا. بہتری مشکل نہیں ہے تو آپ کریں، کچھ سمجھے نہیں ابھی، یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کون پڑھتا ہے اس کو کتاب؟ ناول پڑھتے ہیں، گھروں میں ناولوں کا انتظام ہوتا ہے، اخباروں کا. ان کتابوں کو خریدتا نہیں، چار آنے کتاب خریدتا نہیں، کوئی دینی کتاب کوئی خریدتا نہیں. ہر طرح سے چاہتے ہیں مل ہی جائے کہیں، ہر جا لیا خریدے. وہ تو خریداری دینی کتب کی تو ہے ہی نہیں، پورے شہر میں ایک آدمی بھی خریدنے والے ہیں نہیں ہماری کتابوں میں. ہم لوگ ادارے بھی نہیں رکھتے، ان کی اور سے لالچ بھی نہیں رکھتے، جائے گی تو ان لوگوں کے خرید لیں گے جو. لا احب العافلین، مفتی فرما رہے ہیں میں فانیوں، میں ابراہیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں فانیوں سے محبت نہیں کرتا، جو فانیوں سے کیا محبت ہو. یہ ہے توحید، اور اللہ کے سوا سب فانی ہے، سب پانی. یا بالفعل یا بالامکان، یہ تو موجود ہیں، تھوڑی دیر بعد معلوم کیا ہوگا، فنا ہوں گے کہ نہیں. اور اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کا کے اتباع کرو، یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، اور ان کا کام کر رہا توحید. آتش کچھ نہیں ڈالے گئے آگ میں، جو سامنے کہا حل لیا حاجت، سنا میری کچھ حاجت ہے، کہا تم سے کوئی حاجت نہیں، دعا بھی نہیں کیا، اسی میں مست. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا نار کونی بردوں کا سلامن علی ابراہیم، عشق خود گیا. اللہ میں اقبال نے خوب سمجھا ہے، بڑی عمدہ. چلیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی، یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، تو مومن پر واجب ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے. اور ملت ابراہیم میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی امید خلقت سے اٹھا دے، مخلوق سے اپنی امید کو اٹھا دے، یہ ان کی ہے. کیونکہ وہ جس روز منجلیق میں بیٹھا کے دور سے آگ میں پھینکے گئے ہیں، جبریل اسلام نے کچھ ذکر چھیڑا، آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، وہی آگے بات، تم سے کوئی حاجت نہیں، جبریل سے حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے. انہوں نے کہا خیر اللہ ہی سے دعا تو کرے. آپ نے فرمایا اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، دعا بھی نہیں کیا. ان کی مرضی جو ہے کہ میں آگے میں ڈالے گا، آگے نہیں ہوں. یہ ہے توحید، اللہ ہم سب لوگوں کو اس توحید سے. وحد اللہ فإن التوحید رأس التعال، وحد اللہ فإن التوحید رأس التعال. آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں, ہاں اللہ سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہے تو دعا تو کیجیے اس کے لیے. کہا خیر اللہ ہی سے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے, وہ دیکھ رہا. وجود میں عشق تو امی کو شند گوائے تو نیک بر سرے براما جب تماشائی. آپ کے عشق کے جرم میں مجھے یہ ستایا جا رہا ہے. آپ بھی آئیے اور اپنے عاشق کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کہا نہیں بس یہ ہے, وجود میں عشق تمہیں امی کو شند گو گائے تو نیر بر سر برآم برآم عجب تماشا ہے. سب تعلیمات ہیں. نہ خود مدد چاہی نہ دعا پر حوالہ کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کو جبریل دعا دونوں سے قریب تر دیکھا, بلکہ حق تعالیٰ کو جبریل اور دعا سے قریب دیکھا. ہم کو جبریل کی ضرورت نہیں, دعا اللہ موجود ہے, دیکھ رہا ہوں اپنے عاشق کو دیکھ رہا ہے. اس میں بھی مست رہتے ہیں اہل اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نمرود ان کے عقوبت سے بچا لیا, نہ دعا بھی نہیں کیا نہ خوشامد کیا. اللہ تعالیٰ یہ توحید تھی ان کی, ابراہیمی توحید. فتب ملت ابراہیم حنیفہ ہے, فتب اس کے عقوبت بچا اور اپنے عطا و فضل سے ان کا انعام فرما دیا. ہمارا مخلص دوست ہو خلیل اللہ, خلیل ہے ہمارا گاڑھا دوست, خلیل کے تجربہ کیا گاڑھا دوست. اور توجہ کے ساتھ ان کو مخصوص فرمایا. اور مجملہ ملت ابراہیمی کی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اس سے عداوت کرو اور ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. جیسا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ, سب دشمن رب العالمین ہمارا دوست. گنا کی راہ اگر چاہتے ہو سو تو ان میں سے لوگوں سے امید کرو. گنا اللہم اغننی بفضل کا من سوال, اللہم اغننی اللہم اغفنا بحلال کا حرامک وہ اگنے نئے بے فضل کا. حضرت ماشاء شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قرض کی دعا کر کے اس سے باقی کوئی دعا نہیں ہے, لیکن اس کی طرف تو جو ماں فضل الرحمان صاحب کہنے میں لارے نہیں ہے. اللہم اگنے نئے بے فضل کا منصوبہ, اللہم اکفنا بے حلال کا حرام و اگنے نئے بے فضل کا منصوبہ, سب سے عمدہ دعا. اے اللہ دوسروں کی طرف سے نہیں, آپ اپنی طرف سے ہماری کفایت کیجیے اور غیروں سے ہم کو مستغنی کر دیجیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے اور اللہ اپنا محتاج بنائے, انہی کی احتیاط کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی قبول فرمائے اور میرا بھی حال یہ بنا دے, اپنے تمام متعلقین مریدین منتسبین مگر تمام مسلمین کا یہ حال اللہ سے خاص تعلق ہو, اللہ سے نسبت ہو, اللہ اپنی خاص محبت نسبت سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا کے رکھے, غیروں کا محتاج نہ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اکفنا بحلال کن حرام, قرض کی دعا بہت, اللہم اکفنا بحلال کن حرام و اغننا بفضل کا من سواک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, محمد السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ تعلیمات اسلامی اور ایمانی ہیں, تعلیمات ہیں, دین ابراہیمی ہے. اللہ ہم سب کو